eyvah eyvah ömrüm eyvah. Ağlayarak buldum umut, uyanınca gül geçti. Eyvah eyvah ömrüm eyvah. Uzandım Urfa'dan yana, selam saldım Muşavana. Uzandım Urfa'dan yana, selam saldım Muşavana. Kuraklıktan toprağına saçlarını yollu geçti. Eyvah eyvah ömrüm eyvah. Kuraklıktan toprağına saçlarını yoldu geçti. Eyvah eyvah ömrüm olsa ölüm yani, alıp götürecek beni. Farz et ki aşık mahzuni, hiç doğmadan öldü geçti. Eyvah eyvah ömrüm eyvah. Farz et ki aşık mahzuni, hiç doğmadan öldü geçti. Eyvah eyvah ömrüm.